proleća, koliko te je ta ljubav ubila. Nisam znala kada stane, nisam znala šta je dosta. Duša mi je sada prazna, to je moja kazna. Nisam znala kada stane, nisam znala šta je dosta. Duša mi je sada prazna, to je moja kazna. To je moja kazna.